سخت دازم سو یخ منو نرد رازش سو برسی آسم و چیش وزن تشبری خامی زنش بور جن باگی جمیلی دنده همه یا دن بلبل گم بیده خیر قلا زلیون از سرد تشگاوی تشد تسید پنج دری سر نمی کشد هماره کشتم ایزم سونو ایزم سونو ایزم سونو کجا ها مرم غم درو غم درو غم درو گرو سالم سخت ازم سو یخ بنون رد رازش و سو برسی آسم و چیش وزن تشبری خامی زنش بور جن زلیون از سرد تشگاوی تشد کسید پنج دری سر نمی کشد باغ بیشه عشق گل یا بی گلو دستی یا سرد سلام یا بی جوو هواره کشتم ایزم سونو ایزم سونو ایزم سونو کجا ها مرم غم درو افتم شوم شونه کنه باس دست از امسونه دم باس امسو ورگشت ری کرد بادم هرچم از بیشم بردن هوا شونه کنه با دوست دست از امسونه دو با زمسو برگشت ری کرد با دما پرچم از میشه برده دما بهار امید اما یواناست اما یواناست اما یواناست ده خفص گل کرد پر پرواز پر پرواز سردار پیروز پرچم شزه ریبون نروز بشه سری تخت سن رنگ رنگ تا دراره بستن دلتن بهار امید اما یواناست اما یواناست kız kul kız.